patladı Bilal olan. Pişko patladı. Pencere açıldı Bilal olan. Pişko patladı. Parmağım kanlı da Bilal. Yine kimi hakladı? Parmağım kanlı da Bilal. Yine kimi hakladı? Ben sana varmam Bilal oğlan, ben sana.